To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, prezydent Rosji przyjął dziś na Kremlu amerykańskiego sekretarza stanu. Przed elbląskim sądem zapadł wyrok w sprawie Jana M. oskarżonego o zabójstwo żony i usiłowanie zabójstwa córki. Wzrasta chaos w Gujanie, francuskim departamencie zamorskim położonym w północno-wschodniej części Ameryki Południowej nad Atlantykiem. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, prezydent Rosji przyjął dziś na Kremlu amerykańskiego sekretarza stanu. Szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przekazali Władimirowi Putinowi informacje o prowadzonych dwustronnych rozmowach. Na razie nie są znane szczegóły spotkania obu dyplomatów z gospodarzem Kremla. Wiadomo, że wcześniej Ławrow i Tillerson rozmawiali przez 5 godzin o trudnych kwestiach na linii Moskwa i Waszyngton. Jak wynika z doniesień rosyjskich agencji, głównym tematem rozmów była sytuacja w Syrii. Szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych wyjaśniali m.in. okoliczności amerykańskiego ataku rakietowego na syryjską bazę oraz dyskutowali o ewentualnym śledztwie w związku z atakiem chemicznym na miasto Han Shui-hun. Jak twierdzą źródła zbliżone do rosyjskiego MSZ, poruszono także kwestie związane z uregulowaniem konfliktu ukraińskiego, a także tematy dotyczące bezpośrednich kontaktów rosyjsko-amerykańskich. W opinii komentatorów rozmowy Ławrowa z Tillersonem mogą doprowadzić do wznowienia tzw. ostrożnego dialogu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed elbląskim sądem zapadł wyrok w sprawie Jana M., oskarżonego o zabójstwo żony i usiłowanie zabójstwa córki. 62-letni mężczyzna został skazany na dożywocie. Dodatkowo ma zapłacić 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia swojej córce. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Mężczyzna w lipcu 2015 roku we wsi Drewnowo rzucił się na żonę i zadał jej kilka ciosów nożem. Kobieta zginęła na miejscu. Mężczyzna dźgnął nożem także swoją 20-letnią córkę. Teraz Violeta porusza się na wózku inwalidzkim. Za zabójstwo żony i usiłowanie zabójstwa córki sąd skazał Jana M. na dożywocie. Wyrok jest satysfakcjonujący, przyznaje prokurator Weronika Olender z prokuratury rejonowej w Braniewie. Oskarżyciel wnosił o wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności. Na sali rozpraw Jan M. przeprosił za to, co zrobił, jednak w szczerości jego słów nie wierzy rodzina, a w szczególności siostra Violety, Agata. Jego przeprosiny to są bardzo aktorskie i nieszczere. Jan M. pogodził się z wysokością wyroku i nie będzie się od niego odwoływał. Oznacza to koniec postępowania w tej sprawie. A relację przygotowała Aneta Pozdrowska z Polskiego Radia Olsztyn. Brytyjski tabloid Daily Mail przeprosi pierwszą damę Stanów Zjednoczonych za opublikowany przez siebie artykuł, w którym zawarta była sugestia, że w latach 90. jako modelka Melania Trump mogła być panią do towarzystwa. To efekt dzisiejszej rozprawy przed londyńskim sądem. The next first lady of the United States of America, Melania Trump! Artykuł pojawił się w środku kampanii wyborczej. Zajmował 2 strony. Kłopotliwe pytania na temat żony mogą wykoleić kampanię Trumpa, głosił nagłówek. Teksty przeczytali Brytyjczycy w papierowym wydaniu tabloidu, ale także Amerykanie w edycji internetowej, która jest w Stanach bardzo popularna. Redakcja szybko wycofała się ze swoich sugestii, ale mimo to w lutym prawnicy Melanie Trump wystosowali pozew, domagając się $150 milionów. Te oskarżenia uderzały w uczciwość i godność naszej klientki, mówił prawnik Melanie Trump, a prawnicy Daily Mail od razu przyznali się do winy. Teraz dziennik wydrukuje przeprosiny i już zrobił to amerykański serwis. Pierwsza dama otrzyma też zwrot kosztów procesu, a także zadośćuczynienie. Jego wysokości nie podano do informacji publicznej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wzrasta chaos w Gujanie, francuskim departamencie zamorskim położonym w północno-wschodniej części Ameryki Południowej nad Atlantykiem. Od dłuższego czasu trwają tam blokady i manifestacje mieszkańców niezadowolonych z pogarszającego się poziomu życia. Teraz zorganizowano akcję protestacyjną przeciw blokowaniu Gujany. Organizatorzy manifestacji trwających od kilku tygodni domagają się 3 miliardów euro pomocy ze strony metropolii w Paryżu. Nie zadowala ich obietnica prezydenta François Hollande'a, który zapowiedział 1 miliard euro. Żądania protestujących dotyczą obniżenia poziomu życia i wzrastającej w lawinowym tempie przestępczości. Tymczasem organizatorzy kontrmanifestacji protestujący przeciwko blokadom uważają, że pogarszają one sytuację. Podstawą gospodarki Gujany jest rolnictwo, są zyski z wydobycia złota i boksytów, zyski płynące z obsługi kosmodromu, ale także turystyka. Tymczasem blokady i niepokoje sprawiają, że mnożą się rezygnacje z przyjazdów. Blokady dają się we znaki także w życiu codziennym, bo na drogach przepuszczani są tylko piesi, rowerzyści i osoby poruszające się na skuterach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. Wszędzie porywisty wiatr osiągający w górach nawet 90 km na godzinę. Nad ranem od 4 do 8 stopni. Jutro w Augustowie i Koszalinie 8, w Warszawie 10, a w Rzeszowie i Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zosiu, czujesz? Ale ładnie pachnie. Coś się święci. W Żabce produkty poświęcone na wielkanocny stół. Jaja Farmio z wolnego wybiegu, klasa L, 8 sztuk za nie więcej niż 5,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Maciej Tunicardi. Maciej Tunicardi. Maciej Tunicardi. Maciej Tunicardi. Maciej Tunicardi. Bora bora dam, bora bora nemi khad. Dige dige nemi kham bina mat. Bora bora dam, jay dige dige hat. دیگه نمیخوام ببینم ات بارو بارو دم دارو دارو نمیخوام دیگه نمیخوام ببینم ات بارو بارو دم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینم ات بچه تو میکردی بچه تو میکردی بچه تو میکردی Bora bora dam, toro toro nemikham. Dige nemikham bebinam et. Bora bora dam, jaye dige hast. Dige nemikham bebinam et. Bora bora dam, toro toro nemikham. Dige nemikham bebinam et. Bora bora dam, jaye dige hast. Dige nemikham bebinam et. Nasi ke man na yo to. Nastike man na yo to. Nastike man na yo to. Zibuda shekat buda, asta step khayri rosibuda. Amo to batshei tu nikadi. Nastike man na yo to. Zibuda shekat buda, asta step khayri rosibuda. Amo to batshei tu nikadi. Nastike man na yo to. Boro Boro to nagranie używające się pod numerem drugim na drugiej płycie zespołu Doc Whistle, a tworzące ten zespół dziewczyny są naszymi gośćmi. Chciałam powiedzieć dziewczęta, ale potem pomyślałam, że to jakieś takie infantylne. Ania, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ilena, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kilka tygodni temu mogłyśmy się spotkać, aby zapowiedzieć teledysk i aby zapowiedzieć, że płyta nadchodzi i teraz realizujemy obietnicę dłuższego spotkania po wydaniu płyty numer 2. I chciałam powiedzieć tak, zacząć od takiego prawdziwego wstępu reklamowego. Jeżeli ktoś nie lubi słuchać długich płyt, bo nudzi się po prostu, kiedy płyta trwa nadmiernie długo, to jest świetny moment, aby skupić się na zespole Doc Whistle. Jeżeli ktoś nudzi się, kiedy słyszy utwory śpiewane w jednym języku, no to jest taki moment tematyczny, prawda? Ktoś śpiewa ciągle po polsku, nuda. To jest też idealna propozycja, bo tutaj za chwilę o tym porozmawiamy. Mamy sytuację kosmopolityczną po prostu. No i jeżeli ktoś lubi dziewczyny, które mają konkretny stosunek do rzeczywistości i nie są jakimiś paprotkami, które się przestawia z biurka na parapet, to tym bardziej powinien się skupić na zespole Doc Whistle. Czy jeszcze coś byście dodały do tego takiego myślenia? No, że myślę, że przy drugiej płycie już macie wyrobione zdanie na swój temat. Jeżeli ktoś lubi rzeczy produkowane przez Michała Kupicza, to polecamy. A no właśnie, jeszcze pan Kupicz do tego też może dołączyć zacnego reklamowego tekstu. To oczywiście trochę żartem, ale też trochę na serio i może zaczniemy od rzeczywiście tej wielości języków. Co się dzieje? Co się stało i dlaczego tak? Zaczynając od utworu Boro Boro. Boro Boro to jest taki w pewnym sensie cover Arasza, tylko mówię w pewnym sensie, bo tak już odeszłyśmy od oryginału też melodycznie, że podejrzewam, że Arasz mógłby mieć problemy z rozpoznaniem swojej piosenki. Natomiast... I to chyba szczęście, szczerze mówiąc. To może i lepiej. Więc zaczęło się od tego tak naprawdę od jednej perskiej piosenki na zeszłej płycie. A na tej płycie poczułyśmy chyba niedosyt właśnie innych języków, bo też jest numer po francusku. Jest też cover piosenki, która w Dari jest wykonywana na terenie też Afganistanu. I tak to poszło. Ale każda z nich nie jest jakąś tam kopią czy coverem oryginału. Ona przeszła przez nasze ręce i jest właściwie zupełnie nową piosenką, dlatego też na płycie piszemy o tym, że zawiera fragment, czy są zainspirowane. To nie jest kwestia praw autorskich, tylko tego, że naprawdę ta piosenka żyje swoim życiem. No. Bardzo się różnią od oryginałów. Arasz jest takim irańskim Ricky Martinem, prawda? I irański Ricky Martin. Jak to brzmi? Jak to brzmi? No, doskonale. No, a w naszej, a my chciałyśmy zrobić z tego taki numer typu Little Trouble Girls on Kiev, gdzie łączymy nasze damskie siły i śpiewamy razem i stawiamy się w opozycji, mówiąc komuś spadaj, spadaj. A to Boro Boro znaczy spadaj, spadaj. Boro Boro delam teretorone michat, spadaj, spadam, spadaj, moje serce cię nie chce. Znaczy nie ma żartów, nie ma żartów. Nie ma żartów. No mówiłam, dziewczyny, które nie chcą być traktowane jak paprocie. I wprawdzie nie rozumiałam tego tekstu, ale czułam po prostu, że kryje się za nim taka intencja. Jest oczywiste dla wielu słuchaczy programu alternatywnego, kim jest Arasz, ale ponieważ ja reprezentuję mniejszość, dla której to nie było oczywiste, to od razu też chciałam się zapytać, no dobrze, często Sonic Youth to pewnie jest zrozumiały kierunek dla tych, którzy śledzą was od dawna, ale o co wam chodzi z tym Afganistanem, z tym Iranem? Skąd to się wzięło w ogóle w waszym życiu? Znajomość Arasza chociażby. Czy znajomość Arasza to podejrzewam jest dość powszechna wbrew pozorom. Ale jeśli chodzi o zainteresowanie tutaj Iranem, to akurat z moich podróży się to wzięło. Natomiast język francuski, no Lena doskonale nim włada, więc i też nieraz była we Francji, więc też można powiedzieć, tak że z podróży. Chciałam... Aż strach pomyśleć, co się będzie działo, jak będziecie zwiedzały cały świat po prostu. Tak trochę będzie, natomiast to było super, że Ania zaczęłaś przynosić na próby jakieś perskie kawałki, bo o, posłuchaj tego. Jakoś nas to inspirowało i potrafiłyśmy zrobić z tego coś naszego i to było bardzo fajne, a ja stwierdziłam, że no tak, to ja też tak mogę, bo też mówię paroma językami i może nie będę proponować coverów Borisa Wiana, ale za to wymyślę coś swojego i akurat pewne sytuacje zainspirowały mnie do napisania L'autre fille i dlatego ta piosenka się znalazła na płycie. Teraz właściwie powinniśmy zaprezentować właśnie ten utwór, ale plan był taki, żeby jednak wskoczyć na sam początek płyty i przedstawić utwór Sleepover. Tutaj będzie język już być może powszechniej znany w Polsce. I to nie jest cover, tutaj jest w 100% nasze. To tym bardziej z wielką radością słuchamy. We'll be right back. Druga płyta, Dog Whistle, której okładka wygląda jak tkanina utkana z różnych bezeceństw, także lisków. Zaczyna się właśnie od nagrania Sleepover. Nie zdążyłam sprawdzić, jest takie w ogóle po angielsku określenie jak Sleepover, bo wiem, że jest Hangover, ale Sleepover jest, tak? Nocowanie u kogoś. Jest, tak, tak. Impreza z nocowaniem, to jest właśnie Sleepover. Czyli to nie jest po prostu określenie jakiegoś stanu takiego, że człowiek nadmiernie się zaangażuje w czynności nocne, że tak powiem, i potem ma jakieś takie poczucie jak przy Hangover, co oznacza po prostu kaca, jeżeli jeszcze dobrze pamiętam to uczenie się słówek po angielsku. Sleepover jest bardzo, bardzo niewinne, bo często zdarza się, że amerykańskie dzieci idą na takie imprezy, właśnie z piżama party. Tak, o, to jest dokładnie to, jest piżama party. Czyli Sleepover jest okej, okay, ale już One Night Stand to już byłoby... Zupełnie coś innego. One Night Stand jest w innej piosence. To już się robi bardziej poważnie. Tak, bardziej, bo to jest już dorośle. Taka zabawa zdecydowanie dla dorosłych, nikomu tego no, nie będziemy sugerować, jeżeli jest zwłaszcza dzieckiem. Wasze utwory mają taką bardzo pociągającą tkaninę, czy też są tak właśnie świetnie wymyślone na krótkie, zwarte, z wykorzystaniem często, myślę, minimalnych środków muzycznych. Czy to jest coś, co wynika po prostu z waszej pracy, czy założyłyście sobie, że tak ten minimalizm, czy to takie brzmienie, robimy to same, będzie was charakteryzowało? To był znak zapytania, chociaż tak dziwnie zawiesiłam, zrobiłam trzy kropki, ale będzie was charakteryzowało? Myślę, że tak miało być od początku. Kiedy zakładałyśmy Dog Whistle, to było tak, że właściwie już nie mogłyśmy się doczekać, kiedy zaczniemy komponować, kiedy zaczniemy to, co nam chodzi po głowie, układać jakoś w piosenki. Nie było czasu na wirtuozerkę, na panerstwo, na uczenie się instrumentów. Zresztą żadna z nas nigdy wirtuozką nie była i chyba już nie będzie. I nie taki był cel. Celem było szukanie środków odpowiednich do tego, co chciałyśmy wyrazić, i myślę, że tę równowagę jakoś znalazłyśmy. Znaczy, czasami to można sobie poprzeczkę postawić bardzo wysoko i cały czas czuć, że no jeszcze za słabo gram na gitarze, za słabo śpiewam, no jeszcze mogłabym, nie wiem, pójść do szkoły muzycznej, wziąć x lekcji i można nigdy nic nie zrobić. A można po prostu za pomocą tych środków, którymi się dysponuje w danym momencie, spróbować coś zrobić. I to jest to, co zrobiłyśmy i wydaje nam się, że chyba się udało. Bardzo się udało. Naprawdę raz jeszcze wrócę do tego. Jeżeli ktoś nie lubi nużących płyt, jeżeli ktoś chce posłuchać bardzo dobrze nagranej i wymyślonej płyty, to jest świetny pomysł, żeby spotkać się z zespołem Dog Whistle i ich płytą numer 2, a potem poznać płytę numer 1, jeżeli ktoś z tą debiutantką się nie poznał. Tak się upewniałam przed wejściem na antenę, dlaczego mam was przedstawiać z imion wyłącznie, że aż w końcu zapomniałam to zrobić, więc teraz oficjalnie Ania Kupicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ilena Marzec, dobry wieczór. Dobry wieczór. No więc jesteśmy już przedstawione i możemy zająć się tym, skąd was takie przekonanie, że piosenka jest jakimś dobrym pasem transmisyjnym w ogóle, żeby opowiadać o sobie, czy też o tym, co chciałybyście zakomunikować innym ludziom. Czy to jest oparte na jakimś przekonaniu, że działa jeszcze w XXI wieku ten sposób opowiadania też trochę o sobie? Czy macie jakieś inne przemyślenia na ten temat? Czasami człowiek musi. Tak, bo inaczej się udusi i to dla mnie Dog Whistle zawsze było... Lubię, jak się cytuje klasyków, to jest zawsze cenne. No tak, no, dla mnie Dog Whistle zawsze było taką formą właśnie wyrażenia tego, co niekoniecznie chciałam, czy mogłam, czy wypadało powiedzieć komuś głośno, przefiltrowane właśnie przez licencję poetykę, jeśli to się odmienia. No i po prostu... Jakiś taki kulturowo przyjęty sposób, żeby powiedzieć to, co myślę, wykrzyczeć to, co myślę, wykrzyczeć to, co mnie wkurza. I no i po to powstały te piosenki. I to jest taki przekaz, który się zawiera w tym Boro Boro, prawda? Na przykład. No, Boro Boro, czy Gun, czy nawet Lost Weekend, to są piosenki, które jakoś tam są zainspirowane życiem. I nie wiem, czy bezpośrednio bym zwróciła się z takim statementem do osób, o których wtedy myślałam, kiedy je pisałam. Natomiast w piosence wypada. To znaczy, że każda z tych piosenek ma swojego adresata ukrytego i będziemy znaczy, o tym czytać kiedyś w księgach? Niekoniecznie, bo też biorąc pod uwagę, że wykorzystujemy już tutaj części części duże fragmenty piosenek, które już istnieją, wręcz używamy tutaj tekstów, tytułów, więc ktoś już przed nami to wymyślił. Natomiast to, co zupełnie same zrobiłyśmy, też są tutaj fragmenty w 100% nasze, one absolutnie zawsze mają jakąś inspirację. To może być osoba, to może być historia czyjaś albo nasza, to może być podróż, to może być jakiś sen i od tej inspiracji czasami wychodzi coś takiego, co może niekoniecznie jest w 100% takim zapisem reportażowym danej emocji. Czy też zwierzeniem wprost. Czy zwierzeniem wprost, ale na pewno ta inspiracja gdzieś z czegoś prawdziwego pochodzi. To w takim razie wskakujemy teraz do świata języka francuskiego. Jakieś wprowadzenie do tego tekstu, Lena? A Lotwie jest piosenką adresowaną do innej dziewczyny, do rywalki, jest ostrzeżeniem. Bo zawsze może być gdzieś jakaś inna dziewczyna. Zawsze może być jakaś inna dziewczyna. No właśnie, to ta inna dziewczyna tak zrobiła. Aż płyta nam się zacięła, bo, co w ogóle jest też wspaniałe, właśnie graliśmy utwór L'autre fille z płyty grupy Doc Whistle. Ale my jesteśmy na stanowisku, Ania i Lena, także myślę, że nie będziemy już próbowały z tym utworem, bo boję się, że zatnie nam się ponownie w tym samym miejscu. Ale jeżeli mogę prosić w tym czasie Bartka, żeby nam zapewnił to, żeby utwór numer 7 z waszej płyty mógł być emitowany bez zastrzeżeń, to jest taki komunikat, który wysyłam jako didaskalia do naszej rozmowy. Dzięki. Akurat płyta się zaczęła w momencie, w którym Ania pyta Lenę, co ona właściwie mówi w tej piosence, że jest ta inna dziewczyna i co? No właśnie, Lena, więc jest ta inna i co? No i ona ją ostrzega, że on to jest smieszuja i że on to kłamie. Czyli to jest taka właściwie znowu dziewczęca komitywa, tak? Że to nie jest przeciwko niej, tylko ostrzeżenie. Raczej tak. To... No właściwie to podmiotka liryczna nie ma jakichś tutaj specjalnych zastrzeżeń do tych drugich, nawet ją całkiem lubi. Podmiotka liryczna. Ta płyta, kiedy już jest, ukazała się, nie wiem, czy jest dokładnie w takiej wersji, bo wiem, że ta, którą ja trzymam w rękach, to jest taka na prędce przygotowywana, prawda? Wtedy, kiedy się spotkałyśmy przy okazji premiery teledysku do Lost Weekend. Więc kiedy już ją zobaczyłyście taką wydrukowaną i skończoną, to co? Okazało się, że macie pomysł na kolejne 9 utworów, czy na razie jest waszym ulubionym dzieckiem, na które patrzycie i sprawdzacie, jak będzie teraz żyło bez was. Ulubionym dzieckiem. Tak, na razie już jedynka się trochę odchowała i można trochę mniej uwagi jej poświęcić, natomiast numer 2 jest zupełnie takim pieszczoszkiem jeszcze na razie. Zresztą... Ale to jest tak, że zamyka się właśnie te wszystkie jakieś takie opowieści, piosenki, inspiracje i też czasami statementy, jak ty powiedziałaś, czyli jakieś takie zaznaczenie własnego zdania na płycie i to już jest zasznurowane i właśnie żyje swoim życiem, czy też to jest początek jakiejś rozmowy na przykład ze słuchaczami, czy też początek czegoś, co może przybrać jeszcze nieznane nam formy? Do rozmowy zawsze zapraszamy. Nieznane formy też chyba warto tylko czekać, kiedy się pojawią. Ale też dla mnie przynajmniej to jest zamknięcie właśnie pewnych historii i odłożenie ich na półkę razem z tą śliczną okładką, którą zresztą zrobiła Kasia Walentynowicz. Dziękujemy bardzo. Jest, nie wiem, jak na nią patrzę, na okładkę, nie na Kasię, to mam wrażenie, że to jest taki piękny, misternie utkany przedmiot, taki cukiereczek. Mam nadzieję, że podzielacie to zdanie. No, okładka jest prześliczna i bardzo dziękujemy Kasi. Natomiast co do też przekazu płyty, to ona oprócz tego właśnie, że zawiera trochę naszych historii, to też przez to, że użyłyśmy cudzych historii, wydaje mi się, że ona ma taką trochę podwójną wartość i na przykład jest tutaj taki numer Zim Zim Zim, który jest piosenką ludową afgańską. Natomiast ja pierwszy raz ten numer zobaczyłam w internecie, oglądając afgańską wersję Idola. I była tam uczestniczka, nazywała się Setare. I ona zaśpiewała tą piosenkę oczywiście w wersji takiej disco afgano, tak jak mamy disco polo, to było coś w tym stylu. I ona śpiewając ją zrobiła parę tanecznych kroków i w pewnym momencie spadła jej chustka. Później oglądałam właśnie dokument na ten temat. Ona dostawała bardzo dużo pogróżek, jej rodzina dostawała pogróżki. Ona mówiła, że nie przestanie śpiewać, że ona nie uważa, że zrobiła coś złego. I, bo to był czysty przypadek, tak? To znaczy, głównie chodziło o taniec. Znaczy, jak my Polacy byśmy się na to spojrzeli, my byśmy stwierdzili, że ona po prostu dreptała. Natomiast dla nich to był taniec. Co jest ciekawe, inna kobieta, która tam też z nią występowała, powiedziała, że ja bym nigdy się tak nie zachowała. Więc jakoś bardzo mi to dało do myślenia i chciałam ogromnie zrobić właśnie cover Zim Zim Zim, który w naszym wykonaniu zamienił się w surferską piosenkę. Niemalże, ale początek wcale nie był taki błahy. A co wynikało z tego dokumentu? Jak skończyła się jej historia? Czy też jak się toczyły dalsze losy? Nie wiem, co się teraz z nią dzieje, natomiast ona wróciła do domu i powiedziała, że będzie, że ona kocha grać i śpiewać i ona nie przestanie. Jej rodzina stanęła za nią murem. Jej ojciec też. Oni się pojawili w tym dokumencie. Natomiast nie wiem, oczywiście wygrał jakiś pan, nam dziewczyny nie doszły do głównego finału, ale no na pewno daje do myślenia ta historia. Tak, bo zawsze warto od czasu do czasu rozglądać się i przypominać sobie, że miejsce, w którym jesteśmy, ma też swoje plusy, ma też oczywiście swoje minusy i że różnie to bywa na świecie z tym, co na przykład dla nas wydaje się pewną oczywistością. Ciekawa jestem, czy możemy zagrać teraz utwór Zim Zim, czy to się uda i czy panowie, którzy pracują przy audycji, są gotowi. Michał mówi, że tak, to spróbujmy. Zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim nagranie zatytułowane Zim, Zim, Zim. Po drodze Ania, która jest naszym gościem, jest też Lena. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdradziła, że ten tekst zawiera wiele takich bardzo poetyckich przenośni. Tak. Łuki twoich brwi są jak żądła skorpiona, ale co mogę zrobić? Nie należą one do mnie. Tak, to jest ta część. I tu się zaczyna pole do interpretacji. Nie należą one do mnie, no, do kogo należą. Powiedzcie, czy spotkamy się za jakiś czas, miną kolejne lata, z płytą numer 3? Jakie miejsce zajmuje Doc Whistle w waszym życiu? Już powiedziałyście o tym, dlaczego to się dzieje i dlaczego to jest ważne i co może piosenka, ale też jednocześnie jesteście dziewczynami, które ciężko pracują każdego dnia i muzyka stanowi dla was hobby, radość, punkt, w którym możecie odskoczyć od właśnie tej codzienności. Jaki to jest rodzaj relacji? Myślę, że to jest właśnie to, właśnie jakieś hobby i odskocznia, ponieważ jakby nigdy siebie nie postrzegałyśmy jak, to brzmi, jak artystki czy szansonistki, jakby no. Ja jestem nauczycielką, Lena jest tłumaczką i w wolnych chwilach zajmujemy się muzyką, żeby tak nie do końca wszystko normalnie było i nudno w życiu. Dokładnie tak to wygląda i też ten tryb tworzenia muzyki wiąże się z tym, że nie ma ciśnienia, nie jesteśmy zobowiązane kontraktem do wypuszczenia płyty co roku. Możemy się zebrać i napisać materiał na nową płytę, jeśli mamy ochotę grać próby. Jak nie mamy ochoty, możemy sobie zrobić przerwę i wrócić do tematu, kiedy chcemy, więc dlatego właśnie ta forma jest super. I to jest naprawdę muzyka niezależna, ponieważ wydałyśmy to same. Tak. Absolutnie jakby nie musiałyśmy iść na żadne kompromisy, więc... Dlatego też, jako że jest to muzyka niezależna, jakby musimy sobie same to finansować, więc w związku z tym to zawsze będzie coś po pracy, a nie zamiast. No ale to też jest ten rodzaj takiego przyjemnego spełnienia. No, to można tylko porównywać z tymi momentami, kiedy człowiek rzeczywiście się postara i pokona coś w sobie i potem ma ten taki dopływ poczucia, że oto udało się, lub też o właśnie wyszło mi tak, jak chciałam. Bardzo wam dziękuję za tą taką petardę rozmaitych wrażeń, które wasza płyta dostarcza i spotkanie z wami. Kończymy utworem Lost Weekend. Cały czas zachęcamy do tego, żeby nie tylko słuchać, ale także w tym przypadku oglądać. Choć jak zawsze jestem rozczarowana, że nie przyszłyście w takich fryzurach i takich ubraniach. Może lepiej. Można was zobaczyć w tym utworze. Lost Weekend i Doc Whistle. Płyta numer 2 to jest płyta, której słuchamy już teraz na do widzenia. Czy mam wam czegoś życzyć? Czy macie już wszystko, co chciałyście od życia zdobyć? No chyba święta się zbliżają, mam takie filozoficzne pytania. Zdrowia, myślę, szczęścia, tak. Pomyślności, to się zawsze przyda. Zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze i takie tam. Mówiła. Ale czujemy się bardzo spełnione, więc... Mówiła Lena Marzec, mówiła także Ania Kupicz. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Lost Weekend na naszej antenie, a tytuły oczywiście i przypomnienie nazwy Doc Whistle na naszej stronie polskieradio.pl/3/alternatywny. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Do widzenia. Sometimes these bonds just get too weak. You meet someone you can't resist. His face, those arms, his charm, his lips. There could be nothing wrong with it. Your arms and legs, they held me tight, as if that was to end that night. And just feel that the romantic I did baroque badly. I had come to believe firmly in reality and keeping it together, this is the narrative of reality. Do nagrania Dog Whistle dołączyła się Kelly Lee Owens ze swojej płyty debiutanckiej, o której już całkiem dużo na naszej antenie powiedziałam i nie będę przypominała informacji na temat samej artystki, ale cały czas nieustająco i gorąco polecam ten album. Będziemy do niego wracać. Tytuły wykonawcy tradycyjnie tam, gdzie zawsze, czyli na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Nową płytę przygotował tajemniczy, fascynujący, chociaż momentami nużący Actress. Jak jest tym razem? We'll be right back. Nagranie, które podebrałam z nadchodzącej 14 kwietnia nowej płyty brytyjskiego producenta, którego znamy pod pseudonimem Actress. Ten album zatytułowany jest As It, na nim 12 utworów, licząc po prostu wszystkie miejsca, chociaż zaczyna się od takiego kilkudziesięciosekundowego wstępu. Bardzo rozmaite dźwięki. Wybrałam ten utwór, bo pomyślałam, że pora jeszcze jest średnio nocna, a ten utwór zatytułowany Runner pewnie wielu osobom skojarzył się z różnymi legendarnymi brytyjskimi utworami, ale wszystkimi trzymanymi pod konkretną ręką. Może nie tyle Joy Division, ale właśnie w klimatach tej sceny, która z Joy Division się rozwinęła. Znacznie mroczniejsze i takie już typowe dla aktresa kompozycje na tym albumie się znajdują i z wielką radością i przyjemnością zamierzam ich użyć w nadchodzącym wydaniu programu PS, ale to będzie po świętach, czyli wtorek, tuż po świętach o północy, spotkanie między innymi z muzyką z nowej płyty Actressa. Tymczasem nasz polski producent i jego solowa debiutancka epka.